Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 marca, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Biletem do Polski nazywa szefowa rządu ustawę o repatriacji. Zacznie obowiązywać od maja. W trójce komentarze po rezygnacji generała Guta. Będzie też Rosja, gdzie stanąć ma pomnik funkcjonariuszy NKWD, którzy zginęli pod Leningradem. W maju w życie powinny wejść nowe przepisy ustawy repatriacyjnej. Takie zapewnienie padło podczas spotkania premier Beaty Szydło z repatriantami w ośrodku w Pułtusku. Od grudnia przebywa tam ponad 150 osób, głównie z Kazachstanu. Szefowa rządu mówiła, że w taki sposób realizowana jest nie tylko obietnica wyborcza, ale też moralne zobowiązanie wobec przodków repatriantów. Okazało się, że wystarczy dobra wola, determinacja, konsekwencja i przede wszystkim ogromne serce, żeby przygotować ustawę, którą mam przed sobą. To jest wasza ustawa. To jest wasz bilet do Polski. Dzięki zapisom w nowej ustawie repatrianci będą mogli przyjechać z rodziną, co wcześniej nie było możliwe, mówi Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Przy małżeństwach mieszanych narażało się to na rozbijanie rodzin. Wobec tego ta ustawa przewiduje, że repatriantem również jest małżonek osoby pochodzenia polskiego, co jest niezwykle istotne i w tej grupie jest wiele takich osób, które z tego zapisu też skorzysta. Nowe przepisy mają zapewnić repatriantom także wsparcie finansowe. Odejścia dowódców to w wojsku rzecz naturalna, przekonują politycy PiS i Pałac Prezydencki po tym, jak wczoraj z armii odszedł kolejny z dowódców, tym razem szef wojsk specjalnych, generał Jerzy Gut. Komentatorzy pytają, dlaczego fala ostatnich dymisji w wojsku nie spotyka się z krytyczną reakcją prezydenta. Jak mówi trójce Juliusz Ćwieluch z Polityki, to głowa państwa ma wyłączne prawo do mianowania dowódców sił zbrojnych. Prezydent Andrzej Duda dużo i chętnie mówił o wojsku w czasie kampanii wyborczej. Jednak po zaprzysiężeniu stracił armią zainteresowanie i jak widać po ostatnich wydarzeniach już go nie odzyskał. To minister Macierewicz decyduje o wszystkim, co dzieje się w wojsku, nawet o powoływaniu dowódców rodzajów sił, co jest przecież konstytucyjnym przywilejem zwierzchnika sił zbrojnych, czyli prezydenta. Marcin Makowski z tygodnika Do Rzeczy uważa, że prezydent powinien uciąć spekulacje i publicznie powiedzieć, co myśli o sprawie. Prezydent powinien zabrać głos w sprawie zmian w strukturze dowodzenia, w strukturach sił specjalnych w Polsce, ponieważ te zmiany są radykalne i faktycznie ta karuzela kadrowa przyspieszyła. Nieoficjalnie można wyczuć, że być może te relacje nie są tak dobre, jakbyśmy wszyscy mogli oczekiwać, mając na uwadze w jakich czasach i w jakiej sytuacji geopolitycznej żyjemy. Na miejsce generała Guta minister Macierewicz wyznaczył generała Wojciecha Marchwicę, który dowodził już m.in. w Iraku, Afganistanie i Kosowie, ale wojskami specjalnymi zajmował się od września zeszłego roku jako inspektor w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych. W Rosji ma stanąć pomnik poświęcony funkcjonariuszom NKWD, którzy zginęli w bitwie pod Leningradem. Według rozgłośni Echo Moskwy inicjatywę zgłosili weterani kontrwywiadu wojskowego, a Federalna Służba Bezpieczeństwa wyraziła na to zgodę. Echo Moskwy nie podaje, gdzie miałby stanąć monument. Rozgłośnia wyjaśnia, że chodzi o uczczenie pamięci funkcjonariuszy konkretnego oddziału, czyli pierwszej strzeleckiej dywizji NKWD, która walczyła w trakcie blokady Leningradu, dzisiejszego Sankt Petersburga. Najprawdopodobniej właśnie w mieście nad Newą zostanie zlokalizowany pomnik. To nie pierwsza w ostatnich latach inicjatywa przypominająca o radzieckiej bezpiece. Jedna z elitarnych dywizji wojsk MSW nosi imię twórcy radzieckiego aparatu bezpieczeństwa Feliksa Dzierżyńskiego. W jednym z moskiewskich muzeów zorganizowano wystawę poświęconą żołnierzom bezpieki, a w trakcie ubiegłorocznych obchodów Dnia Zwycięstwa na ulicach rosyjskiej stolicy można było spotkać młodych ludzi ubranych w historyczne mundury NKWD. Tymczasem Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, jak tłumaczy rosyjską nazwę, był formacją wykorzystywaną przez radzieckie władze do zwalczania tzw. wrogów państwa i odpowiedzialny jest za śmierć wielu milionów ludzi, w tym tysięcy Polaków. Funkcjonariusze NKWD wykonali wyroki m.in. w Katyniu na polskich oficerach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To jeszcze krótko sport. Kamil Stoch wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim, zaliczane do cyklu Rower. 10. miejsce zajął Maciej Kot, 16. był Piotr Żyła, 24. Klemens Murań, 45. Dawid Kubacki. Kwalifikacji do konkursu nie zdołał wywalczyć Jan Ziobro. Czwartkowe zmagania rozpoczną się jutro, w czwartek o 17. To był serwis Trójki. 5 stopni na termometrach w stolicy. W nocy temperatura spadnie w Dolinach Karpackich i Sudeckich poniżej zera. Na pozostałym obszarze kraju przeważnie od 0 do 4 stopni. Wiatr powieje słabo, choć na wybrzeżu może być silny. Jutro dużo słońca, do 11 stopni na zachodzie. Po południu głównie na wybrzeżu i Pomorzu słabo może padać. Trójka.

nagranie zatytułowane Heroin z nadchodzącej płyty Szum. Ten album podpisuje Hati Wati, Piotr Kaliński, a jutro wykonuje na żywo w Krakowie. Gdyby ktoś chciał w Krakowie Piotra i jego kolegów muzyków zobaczyć, to proszę zadzwonić do Bartka 2 2 7 3. A ponieważ jakiś czas temu, już nie licząc tak dokładnie, Hati Wati i Nun wydali wspólnie płytę i na tę płytę zaprosili kilku wokalistów, to stąd teraz na naszej antenie pojawia się Hades przez właśnie takie skojarzenie z przeszłością, ale Hades ze swojej nowej płyty. Taśmy w magnetofonie zaczęła się cała opowieść i cały czas płonie. Myśl co chcesz, o mnie masz prawdę, wiesz, nie interesuje cię, zmień kategorię na Magdę M. Kradnę tlen, bo nie ma nic za darmo w świecie cen, tu gdzie królem jest banknot. Żeby zjeść chleb, musisz mieć ziarno i jak najwcześniej wierzyć w to, że na serio warto. W czasach, gdy życie traci ważność jak masło, w piwnie już albo do rejchwy przez balkon. Mieli być tu, jednak ich zabrakło. My możemy zmienić świat, powiedzcie na głos. Czego mogę więcej chcieć? Dłonie mam dwie, serce bije za trzech, więc biorę ten dzień, który jest taki jak jest. Czego mogę więcej chcieć? Dłonie mam dwie, serce bije za trzech, więc biorę ten dzień, który jest taki jak jest. Moje życie to wielki dzień świra, wlane we mnie jak do butelki benzyna, boom. Przyszedłem tu, żeby wygrywać, kiedy niebo bez chmur, szczyty gór zdobywam, spójrz. Bóg chciałbym wykorzystał potencjał, dał mi mózg, żeby wpływał na twój wszechświat i płynę. Zbudowałem łódź, która przetrwa, wkładam wysiłek, póki władza jest w rękach. To piękna walka jak talib kwali, zmagać się z falami na oceanach wiary w samego siebie i w to, że jeszcze kiedyś będzie lepiej. Dopóki mam nadzieję, to wciąż wierzę. Dopóki mam dwie ręce, to zbyt wiele, żeby skończyć pod sklepem na liczeniu butelek. Życie to dar, wykorzystaj go jak najlepiej drugi raz. Ulica nie daje szans, nie wiesz? Czego mogę więcej chcieć? Dłonie mam dwie, serce bije za trzech, więc biorę ten dzień, który jest taki jak jest. Dłonie mam dwie, serce bije za trzech, więc biorę ten dzień, który jest taki jak jest. Dwie dłonie to nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie Hadesa. Tytuł płyty to Światło, ukazała się w styczniu tego roku. Chyba skomplikowałam trochę pochodzenie, bo chciałam tak jasno przedstawić łańcuszek, jak to muzyka przychodzi z ludźmi i to był taki łańcuszek dobrych dłoni. Sześciu, a nie dwóch, bo najpierw Hati Wati z solowej płyty, która nadchodzi, potem Hades z solowej płyty, która nadeszła, a na zakończenie w ogóle tej triady Nun z nagraniem Vision sprzed wielu lat, a wszystko po to, aby przypomnieć, że w swoim czasie wszyscy ci trzej panowie spotkali się na jednej płycie podpisanej przez Hati Wati i Nuna z gościnnym udziałem Hadesa i taka to miała być historia. Nie wiem, czy teraz jest jaśniejsza, czy udało mi się ją jeszcze bardziej skomplikować, ale spróbujmy. Back on my mind. Back on my mind. Nagranie Paradise, które już znamy, zapowiedź epki, która ukazuje się pojutrze, 17 marca. Paradise jako sześcioutworowa formacja płytowa dostępna będzie na rynku. Jest też dodatkowy utwór. Utwór, który, jak twierdzi Anoni, wyjaśnia wszystko i domyka całą sprawę epki towarzyszącej wcześniej wydanej płycie. No, ale aby ten utwór otrzymać, trzeba skontaktować się z artystką. To moim zdaniem jest bardzo ciekawa propozycja. Szczegóły oczywiście w internecie, od ręki do nawiązania. A propos krótkich płyt, to Flume wydał niedawno taką. Thank you. Podobna sytuacja jak w przypadku Anoni, która do wcześniej wydanej płyty teraz publikuje Paradise, epkę, która ma wprowadzić dodatkowe znaczenia, czy też pozwolić lepiej zrozumieć siłę płyty. Także Flume, dwie epki, które powstały, muzyka na nich zawarta powstała w czasie, w którym nagrywał swoją płytę studyjną Skin. No i za dużo było tego wszystkiego, aby zmieścić na jednej płycie, także dwie epki ukazały się pod tytułem Skin Companion. To jest część druga, a na niej nagranie zatytułowane Weekend z gościnnym udziałem Mosesa Sumneya. Bardzo fajny kawałek, którego tytuł widać już na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Flume powróci, bo na tej epce są właściwie wszystkie utwory w takim formacie, który idealnie pasuje do tych naszych poszukiwań elektronicznych po godzinie 20. Ale to nie będzie dzisiaj, ponieważ dzisiaj chciałam zaprosić gościa, z którym rozmawiałam dokładnie 11 listopada, to było po jego koncercie warszawskim, koncercie, który odbył się w Polsce jeszcze przed wydaniem jego solowej płyty, no ale artysta już przeczuwał, że to jest czas i to jest okres, w którym naprawdę dużo się w jego życiu dzieje. Od kilku lat działo się sporo artystycznie, ale w momencie, w którym dochodzi się do wydania solowej płyty debiutanckiej, nagle człowiek staje się głównym bohaterem wywiadów, widzi swoją twarz na okładce pisma. To wszystko zaczyna smakować i wyglądać nieco inaczej. To oczywiście Sampha. Yeah, there's a lot of firsts. It's weird to have so many firsts kind of this, I wouldn't say late on, but you know, I've been around making music for a while. Yeah. But yeah, it's been a great year. First tour, which has been going really well. I was lucky enough to get my first cover and all these things I can't take for granted. Yeah, it's been good. And this is what you've been working all your life? I think so. I mean, I've always, for a long time, I mean, since I've been, you know, since I was three, I've been playing the piano from a young age, and I've always wanted to do music in some shape or form. And then I guess I sort of got my feet into the music industry like 6 or 7 years ago. And znacznie więcej nadejdzie jutro po godzinie 20. Sampha będzie naszym gościem. Na początku myślałam, że ten wywiad opublikujemy w momencie, w którym wydał swoją solową płytę, ale było wtedy bardzo, bardzo dużo polskich płyt i polscy goście, ale teraz nadarza się świetna okazja, ponieważ w nadchodzących dniach Sampha ponownie występuje w Polsce. Już po wydaniu oficjalnie tego debiutu, więc myślę, że przypomnienie zarówno tej płyty, jak i samego fascynującego artysty to będzie ciekawa przygoda, nie tylko dla tych, którzy wybierają się na koncert. Bardzo fajny chłopak, no i doświadczony chłopak. Mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. Oh, you ride. When I was 3 years old, no one knows me like the piano in my mother's home. You know what? her side. Oh, all the times I knew we couldn't cope. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. I na końcu słychać to, co zwykle słychać, kiedy otworzy się okno, pod warunkiem, że jak zawsze jest wiosna za oknem i ptaki właśnie śpiewają. Ale to najlepiej, czy też najłatwiej docenić, słuchając płyty Samfy w słuchawkach, no chyba, że ktoś ma aż tak doskonały sprzęt grający w domu. To zazdroszczę. Ale teraz nie o zazdrości. Przypomnę tylko, że Samfa jutro jest naszym gościem. Po godzinie 20 będzie opowiadał o sobie, o swoim życiu, a także o tym, jak to jest znosić twarz Subtracta bez maski. Tymczasem u nas producent, który wybrał sobie pseudonim Arka. So zapowiedź nadchodzącej płyty Arki. Jedno z nagrań, które zostało już opublikowane. Myślę, że dla tych, którzy śledzili działalność tego producenta, to może być w ogóle propozycja zaskakująca. No, ja bardzo, bardzo, bardzo ostrzę zęby na nadchodzącą płytę. Na zakończenie dzisiaj Sławek Jaskółka, a zatem wybieramy się w stronę muzyki wykonywanej na jego ukochanym instrumencie. Zresztą ostatnio już od dłuższego czasu zakończenia, czy to w wykonaniu Marcina Masalskiego, czy Sławka Jaskółkę, najlepiej smakują. A my bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Anna Regulska, która audycję zrealizowała. Tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a także na profilu na Facebooku, gdzie PS gra. Dobranoc. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Jerzy Pilch, portret młodej wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment trzeci. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jakieś i przez kogoś ustanowione powody musiały być. Był to sezon sezonów, nadsezon, arcysezon, co chcecie. Z innej strony nie przypuszczam, by tu jakaś zagadka czy inna tajemnica się kryła. Kalendarzowe tło istnieje zawsze. Zawsze jakiś kwiecień albo wrzesień daje ci popalić. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie Pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Pralina nie była aż taką miłością, by po niej nastawał aż taki festyn. Nasze definitywne rozstanie nie było aż tak definitywne, by zgadzały się wszystkie szczegóły. Odzyskana wolność nie była aż tak odzyskana, by hucznie świętować. Poznałem ją na targach książki. Stała w kolejce i była nieskończenie piękna. Piękno było jej największym darem i największym przekleństwem. Cokolwiek robiła, gdziekolwiek była, jakąkolwiek pozę przybierała, czy jadła, czy piła, czy spała, czy czuwała, była przede wszystkim piękna. Piękno było pierwszorzędowe, zawsze zajmowało poczesne miejsce. Pralina zza swojego piękna niczym zza zdobnego w złote jednorożce parawanu wyzierała, choć nad ziemią prawie że fruwała, ledwo za sobą nadążała. Jej próby wyjścia poza zaklęty krąg, próby zwrócenia uwagi na inne, mniej rzucające się w oczy, ale jej zdaniem równie istotne, istotniejsze przymioty kończyły się fiaskiem. Szukała czegoś, Bóg wie czego, czegoś, co pozwoliłoby jej zamazać, skryć, odmienić, zakłócić harmonię rysów, głębię spojrzenia czy doskonałość figury. Na próżno. W pewnym sensie jej życie było rozstrzygnięte. Była piękna. Bywają większe dopusty? Owszem, ale i ten może być tragiczny. Zabić się z powodu urody? Jeśli na kuli ziemskiej była osoba, która mogła to i z tego powodu zrobić, bez wątpienia była to Pralina Pralinowicz. Na razie z wystudiowaną rezygnacją i nader stylowo dźwigała krzyż własnego piękna. Długo, bardzo długo nie uginała się pod jego ciężarem. Raz, dwa razy się ugięła. Chyba ją rozumiem. I wolę super, żeby super żyła. Była zakładniczką własnej urody i ja byłem zakładnikiem jej urody. I każdy, kto z nią był, był zakładnikiem jej urody. Każdy, kto z nią rozmawiał, każdy jej nauczyciel, każdy wychowawca, każdy instruktor, trener, wykładowca, każdy jej profesor, promotor, każdy opiekun, każda jej koleżanka i każdy kolega, ktoś, kto zamienił z nią zaledwie dwa słowa, ktoś, kto się przypadkiem o nią otarł, ktoś, kto przelotnie widział ją na ulicy, każdy, przekażdy stawał się zakładnikiem jej urody. Była kopią młodej wenecjanki Albrechta Dürera. Kopią reprodukcji, bo znajdującego się w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum oryginału nigdy nie widziałem. Czyli całe rozumowanie oparte jest na reprodukcji. Nie demonizowałbym tego faktu. Żyjemy w czasach, gdy precyzyjne reprodukcje są od niechlujnych oryginałów doskonalsze. Nawiasem mówiąc, w Wiedniu byłem tylko raz. I to raczej krótko, niecałe 24 godziny. Sprinterski dystans wypełniony co do sekundy. Najprzód miałem spotkanie z czytelnikami, potem perfekcyjnie, czyli czasochłonnie, czyli zero pośpiechu, uwodziła mnie pewna początkująca slawistka. Pojawiła się na wieczorze w sukience z samobójczo obnażonymi ramionami. Sami rozumiecie. Tak chcę, zostało wypowiedziane aż nadto wyraźnie. Nie wiem, czy w języku ciała, czy w języku kuszącej kieckim, ale wyraźnie. Gdy wybiła godzina, chodźmy stąd, też wyraźnie usłyszałem. Byłem zmęczony, ledwo żyłem, ale w tej sytuacji nie odpowiedzieć okej byłoby nieuprzejmością. W każdym razie na pójście do Kunsthistorisches nie starczyło już czasu. Nikt zresztą nie miał takiego zamiaru. Nie ten sezon. Idea nocy muzeów albo w ogóle nie była tu znana, albo docierała nad Donau żółwim krokiem. Sezon portretu Einer Venezianerin Öl auf Holz nastał, gdy nastała pralina. Początkująca slawistka, że pozwolę sobie na dopełnienie obrazu, była Niemką. Trudno w tej sytuacji abstrahować od historii. Ani tego nie chciałem, ani za tym nie przepadałem, ale kolejne pchnięcia bioder układały się w hymn dziejowej pomsty. Za wrzesień 39, za łapanki, za egzekucje, za obozy, za powstanie, etc., etc. Nie znajdowałem w tym upodobania, ale było to silniejsze ode mnie. Wszyscy Polacy tak mają? Być może. Gdy śpią z Niemkami, a też z Rosjankami, czy w nieco mniejszym stopniu ze Szwedkami, ogarnia ich uniesienie patriotyczne, co pośrednio sprawia, że są skuteczni seksualnie? Mnie to też się tyczy? Ze slawistką skuteczny byłem, to jest poza sporem. Pozostałe przypadki? Rzecz w tym, że tego rodzaju międzynarodowych kontaktów miałem mało i brak doświadczenia mógł z łatwością wtrącić mnie w stereotyp. W przykry stereotyp walczącego na wszystkich frontach i tylko wtedy dysponującego jaką taką sprawnością Polaka. Jan Pyszek czytał nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej Wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Zapraszamy do reklamy. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, okay, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Miasto Stołeczne Warszawa zapraszają na niezwykły koncert jubileuszowy. Ptaszynowi Warszawa. Wystąpią Ptaszyn Wróblewski Sextet oraz przyjaciele jubilata. Ewa Bem, Agnieszka Wilczyńska, Andrzej Dąbrowski, Paweł Tartanus, Janusz Szrom i Andrzej Jagodziński. W programie największe przeboje Ptaszyna, kompozycje Komedy i Trzaskowskiego oraz światowe standardy w mistrzowskich aranżacjach artysty. Zapraszamy już 27 marca o godzinie 19 do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl.